Ale czasami niektórzy lądują już jak inwalidzi, prawda? Nie będziemy gadać o tym przed kamerą. Nie powiem o tym. Wiesz, co chodzi. Nie no, powiedzmy, że kiedyś coś nam komuś się stało poważniejszego. No ale tak samo widzisz na ulicę, wyjdzie jakiś, wiesz, wariat, jakiś świrek wyjdzie, coś mu odbije, dostaniesz, wiesz, butelką w głowę, kijem w głowę i też ci się może coś stać.